Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. बात कहने को तो पुरानी है, बात कहने को तो पुरानी है, जैक एंड जिल की एक कहानी है, जैक एंड जिल की एक कहानी है। एक लड़का था, नीली आंखों की एक लड़की थी, भूरी आंखों का एक लड़का था, नीली आंखों की एक लड़की थी। पहले दिन ही मिले थे जब दोनों, एक चिंगारी जैसे भड़की थी, जब मोहब्बत बढ़ी तो बात बढ़ी, जीने मरने का उनमें वादा हुआ। जब मोहब्बत बढ़ी तो बात बढ़ी, जीने मरने का उनमें वादा हुआ। अब तो दोनों को एक होना है, ये कसम खाई ये इरादा हुआ। चाहत होती है कुछ दीवानी है, जैक एंड जिल की एक कहानी है, ओ जैक एंड जिल की एक कहानी है। उनको समझाया एक बूढ़े ने, एक पहाड़ी पे तुम जो जाओगे। पी के उसके कुएं का पानी तुम आरज़ू जो करोगे पाओगे। उस कुएं का कुछ ऐसा ही पानी है, जैक एंड जिल की एक कहानी है, जैक एंड जिल की एक कहानी है। जैक एंड जिल पहाड़ी पर तो गए अपनी मंजिल, मगर वो पा ना सके। जैक एंड जिल पहाड़ी पर तो गए अपनी मंजिल, मगर वो पा ना सके। इस मोहब्बत का कहने को तो पुरानी है, बात कहने को तो पुरानी है, जैक एंड जिल की एक कहानी है।